arabamın tekeri. Aman sürdüm yokuş yukarı. Arabamın tekeri. Aman en sürdüm yokuş yukarı. Şakır Ayşe dükkan açmış, haydi oradan alın şekeri. Aman bas bas gidelim, gidelim, hemen bas bas gidelim. Haydi gelmiş. Arabaya taş koydum, aman gül yastığına baş koydum. Arabaya aman gül yastığına baş koydum. Seni gelcesin diye haydi sağ yanımı boş koydum. Haydi bas bas gidelim, gidelim. Ben bas bas gidelim.